الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي درس 17 رواية الآن سيرة إسراء ومعراج الرسول صلى الله عليه وسلم سماوات تيه وإسراء ومعراج تيجي طبعا إسراء ومعراج يعني قبل الهجرة بسنة نقوي قبل الهجرة بسنة حصل كأني رسول صلى الله عليه وسلم جني برور هيتكنا را سكوا جني أو وما كاي مشرك توا كفار سكوا كوي جني أي كبير إيش غص على أو نجاي را ترى و بيت المقدس جوجا بيت المقدس تايدا سماوات جوجا kera fitkanga koy yegara gene modo dige gene o farga rasul sallallahu alaihi wasallam kwa karene ke kwa ke saya fi no kor kwa ken jonere bariki kora ko gene ke ki o en ga yos kirar mumkin dos aglu bergi ter kerne kwa kare mira darde akin ne ke kire kora ko gene ke ki ne عشان مسلم گوی اسلام در بیگه دانا اوگن کوکه سلو بده اوچا که سایگی دانا اینا که سوگاگی اوچا که سایگی نه ا او گینه گینه نا کوگرو که اورته سویر تا دیک سکار دریگی گینه نا کوگر بیت المقدس سجوگه کلا سماوات سجوگه کلا سماوات ته چنگه کلا بیت المقدس هیته کویگه اب دوگی گینه دی کوکه رنی بر بیت المقدس کی bero wi makare ga to yara wu ko bdoina so aka gane kero rasul sallallahu alaihi wasallam ina bedel maqdis ti okuru eme ber qarrasinere bedel maqdis na juni ga ando wasfina te gi an rigra na solis ene ga daise garde ko ana rasul se ber ga ke ano naise ke ko ka dugu asise halloy so ko wasfina te gi رسول صلى الله عليه وسلم اول مره كل يندا يري غني اولي را يري غني كاسور غي يري غني تي ايبي سوكو قادالو مراك جبريل تواني مس بيت المقدس ادي غو سورا وسوكو داري ورتا بلا فورنا دا غي داما ور كي دانا وصفنا ون بيننا فرسول عليه الصلاه والسلام او جبريل كو ورنا ادي غو فوتو كو ورنا برار اردينا كي كي خلاص بيت المقدس كي ني دار دي غو كي ني ke koski grana soli uno soli deraki ga bekin nay deraki ga bekin nay garde koski ekide garde ko ne kilo ne sap ko no ga nay wasin kera o dana betel maqdis to ay do o gro wasi wasfin da ziyara ga na wasfin yote no ga na re wasfin ber jibril ay no dare ko kay no lakin rasul sallallahu alaihi wasallam jibril ga ke dare ko koy arde ne ka ke ke ga gano ne no ne so ko mera ke jibril le ga gene ra so ko edru gudar nak pana kor ger kede koy gar de gi ditu gi ke gi ne dobo wo dawat ke gi ne na so ditu gi gu we ke gi ne gan na nur gi ay ne ka sa gi wa na yi filan nar di kede ge ke kos ke gra yi ay gi di unit ta kolega di ko le do jo na ker kegen ni sokko manu ku kere e juge kegun o yo na so gado bi ta do ne ne bi do ya kere kegen o ke te bi ku kare kegen ni ere na so kan ko nu di ku ta kolega ka se ki kwaro sero ni ya ga dare ni selanna dige kel juga su di jafele gene ga di gina ra mara gere ra kara ke de degira ti korota e ti ya o di kara ke yele gene ne begira ti urdiru ti me da boro me na me na kone korone ti to begira korota e di mara shiya ta e kere diga aratu kin ne gene kulu nugul diga kone jafele gene abdo ni din tarare akana tarare akre gelo lakin kor ziyarar jafele gene so kekul nun wego gi dige di filanna ke ge diginara er wi me karar ke di are gi ber kero ma ar maka karbe gi kekos ki gran ne oning di khadari ne me wori dibna mugira iriri pake saire shitan do bodi ne bari kera a harar hoina sier di do karari eme hadisa hasil ga ni ki sieber rasul alaihi salatu wassalam ge bengi gon ikram ge ne min hay yani kor daif to ina so ki marqaz quwa yake lakin hadisa ki o daif ke na islam da bar darbe ge ne lissa kana ake imanu sabete ge na kone erta de ge na islam na kusuri rasul alaihi salatu wassalam makaro taif to ti gaga aki gaga Quraysh to garde goar karna yani dawa go goar karna qoda le gine mashakal karne gaga bari ma abu talib kani ya khadija radhiyallahu anha kani ya gine ge rasul sallallahu alaihi wasallam qor sabri gine mani ge gidama go mushrikin ge yani qor izaya qore karna ke ki istihza ga izaya ga te kasa ko karna rasul sallallahu alaihi wasallam sabri ne so markaz du'uf to qor ziyarar ishigin da sando rabbana subhanahu wa ta'ala ro yani ki nafsiyat to go akibina hayawiya go akisina ziyadar shija go ga masala an france ram moral legni donne yani rabbana subhanahu wa ta'ala ro quwa go dafa jaditire min umura kera go yinare dawa kenur go yina awna dawa diri ga ndo bodo maane wati go kibina kiki mubashiran do rabbana subhanahu wa ta'ala makare mi adir kirone baitul maqdis to tie baitul maqdis ya samawati kibina ka samawati wasta landu direktor rabbana subhanahu wa ta'ala be bari ke gasse awalim go begir iga sakko rabbana subhanahu wa ta'ala ti tanarga akke abro ni kera rasul do be daraya nabi be daraya malaika be daraya yani berkare imam te ya mal ari go nabi ge imam te yani salasi ere yani ke sakko hasil ke izan rasul sallallahu alaihi wasallam kan ema khutwa dana idara khutwa ge umru dongdo khutwa ge umuge kema karagi ener hajiri ginara daula islam ki kenu ginara godra ki da nafsa ko adi fa gina islam ga ki bina ab dona ne yani baraita yon dro na su ki sando tor go danar idra marhala umru kera o goy ema goy yani ema irtade tayru islam na kosuru ke tiyo ka daif kina dana ga mutaraddidin ni lisakara islam ga sabete la sur dar ga ye aba dayna su oke zato tinegene ne markaz du'uf kirna na gine su ke arabana subhanahu wa ta'ala kana sabete gino ne islam da kusuri amma ogo mu'min wa sadiq koy khalis to tinu ke rada na iman ke arabana subhanahu wa ta'ala sabete gina ga na kwa kana irtadde tayo kera rasul alayhi salatu wassalam da'wa begigi shija'a go ga yani ke kenu go ga ge amur gina ra isra wa mi'raj to samawatu yo gina korti hikina ke tiruwe akit kofar kurish ke koboisan en nu kodoy berga lakin er en nu bodoro ke go ka ba mushrikin sirkuli dor tiere bari ka sa koko boy fa idan na wa haqq nege batil ke kenug nega abuiga oni de goni ni barde hena kordar sinega ge batil nege er edro go batil bigi na wa haqq nege batil ke ke go ay na na haqq naqwan liga daif ni liga ngudrauna minna yana haq kasana so rabbana subhanahu wa ta'ala ru yani baqi mballagin shif rasul alayhi salatu wassalam notigine berna kogene re kere o muslim baqi iga daif isa ko mustadhafin ni re haqqi rabbana subhanahu wa ta'ala ru qubaylo sukondo ke te ko far ballagin ne haqqi ne ballagini bas balakna ballagini ne istijaba baqi rabbana subhanahu wa ta'ala ki Rasul sallallahu alaihi wasallam baitul maqdis arkana wasfini ka wasf koy baitul maqdis tun qona kor wasfini gi odana baitul maqdis aganda sokko kishi egen diwu goy wega arkana wasfini ka di kole ka diwu ade yani jafelegene ka diwu kara ya makaka arbalega akhbar ka sokko Só consegue, né? Sabe que, né? Que é or, qua, caira, na qua, eu tenho. Rehla aqui. Rabbana subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiya gna re rabbani ekure kirone re yani keki makhluqat iga sokko irer kasoya be rabbana subhanahu wa ta'ala begir ki bigine ke makhluqat ke sokko una begire ne irene na tayar ro ini ga gna begire ne irere tiga no ne ne temen ni ko gna beuka temen ko sokko ma men nar ka dali mustawa rasul sallallahu alaihi wasallam ke tigi ke joye barwa samawa saba gare begirti u ko dara ne leereng no ne no ati kadal u kadal ne u ko tor kadal ne weereng no ne ngine ne te sawi no kaunu o makar e kero be rasul sallam dinu go ga dawa wa sako kee de gine berdu kee tugu kirne ke rabbana subhanahu wa ta'ala o ndara ya kiro de rabbana subhanahu wa ta'ala o istafigne nabi siyala ye mu'jizat ke sako ke kee begir ki bina malaika ala haqiqa sura guru akke nabi bagara wa sako akke samawat ke saba ga sako e gora ke sidratul muntaha akke baitul ma'mur akke mu'jizat ke sako ta alge yaqin go ikenu sera muralogo takuli sera kuwa dafa min jirito wo yina da'wa yani min jirito dire rasul sallallahu alaihi wasallam isra'ul mi'raj tie ketie ko farku ko bagnege kaga Abu Bakar Siddiq iona so ko far tare de ki bina Abu Bakar Siddiq beror kiri mara no dana ina ko ka so ga uja ka sayin eme ko akina ta na ya no ko abere me kalite uja ko orne ki Abu Bakar na sa ta wa kira ra ya no o e ge ni ga kira ta ron ne ne ge ni gine ge ke ki tare betel maqdis ju ge betel maqdis samawat ju ge samawat te ke ga betel maqdis ko gira kare hite ko ya makar e ga gine ki ema ki bari na na ta na na na su ki aga ne sir ki na su uki ni sir uki ni ne uberdo ki ni ne sir e ki re ko re aga re su kor samawat kara bari te ki aga na ke ki bari iro ki samawat ke ti ne aga tuiru kara samawat bari ge ne kara te ki aga na ko bari na ko samawat kara usuti ha bar ke te ga e aga gi ne badal maqdis na ke sayro Abu Bakar Siddiq bodo sando Siddiq kene kiti Rasul sallallahu alaihi wasallam safar wo karege lissa kanaber Isra wal Mi'raj tiyo kabar ge ayro malaika wi kaga tani ade go shigge ne ane dago ge hakke ne tedu go kare qur'age ne imando hikmaro herdo kiye ke kiye kera kera suere en nagor kiden ne abdagona udira be kagi ki maratani izan umber men nay do gaterni emaga islam mera ki gaterni lakin hal rasul sallallahu alaihi wasallam ki ko ki dan yar wala o amader ki ber ko bana ko makira be gaino aske amale ki kalite non ne ki khas ki nara rabbana subhanahu wa ta'ala ki ko ra ka gati kirni ne zo ukti bodor kira go yina kagi ne abdagoni no ki amaleki zato tatawur jaditi rasul alayhi salatu wasalam ke shirige ke genere ti ina ora ke yake ke makhluk to kana wasligen insan ben yara no kana wasligen no wasligen ke berdo ti irike sabat ka ki gara imani ziyara ki gara kala ti ga sako hafsi no ndi logne ko garna kara umma war balighi no ndi logne ob dogne ke rabbana subhanahu wa ta'ala i'dati min jaditi kala i'ala ziyadar yani yahizi ziyadar isra war berakran Rasul alayhi salatu wasalam islagi urugoga jasatugoga mana erigoga er tontondo enni adi bigir yaqzatan gonogna yos obdor kirodi ki kaun rasul sallam berge kamel do urugoga erigoga er tontondo wala gonogna yos wala aro kirna yos to rabbana buraqitik buraqani ko gorna yani malaika jurnil bekete qore te boror beti badma qistiye nabi ke sisina ke ke bari imam ta ga dimi na sala agne ko bdora ya samawat to hoy gine ti ya rabbana subhanahu wa ta'ala ra salata bere te bere ti ke ri musa akke musa re bari ke se on gonona ya waraka kone on ka kone gonona yo o kone gonona ya gine kwara gonona yo o kone gembe gine te satri ate gembe ni to te ganda kire ti kiso ko adinwa subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ربنا نستو اومين اير اسرار دوغي ني دي امي كي غوناي كيروني اولا اوي كيروني اوي كيروني ناسو تيكي غونوغا غونودوس ولا غونوغا نا يوس ولا كانا اورو غوي غاتيوس او اوروي تين مانا ما غونوغا نا يون ناسو اوكي ايريغا باريو كواي سيغي داي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقزا تاندو hayir urugoga erigoga agalwa kamildo bes magde sukirone o sala sere samawat ke hoyini samamiana tie nebini nagagne samamiana tie nebini nagagne sidratul muntaha tie erod be bari kegese salawat te bela tadu ikegna o bloni on kamel limenegi ye yar kera hogie kuni nani hey kigei igni kebire te tirera teuga rasul sallallahu alaihi wasallam yaqzatan la manamando iri o kone nani teu kira rasul ina terrakio kedar eu tei mane ina terrakio o kone nani awliya allah felanna kega o awliya kum malina su rasul dama ta hayar be u umira be mane ge kira rasul le tarfaga e ina e bat ka dar ki u be o ke kwara rasul sallallahu alaihi wasallam oni weli ne besiga iro ko jone ne besiga yenene abubakar siddiq nara عمر بن الخطاب نار عثمان بن عفان نار علي بن ابي طالب نار او كيرا يرقو جوري اي واو امه المسلم غدرغي وكا صحابي وونه رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور غنا غوغنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد دبي غوغنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاء غوغنه رسول صلى الله عليه وسلم ده اينا دركينو غنه اوكي كوبا رسول نيرا دي كانا درايلو الا رؤيا جمبيرا كنت وسه yaqzatando rasul turba ora ka osra kite berdo be enna bari ga saliga wala herore enna akki gaage kana hasile kyagna kada u hasile kyagne gine ne berde dere u khilafat abu hasile kyagne e rasul e gine ne o shauri ti garwato bari nga rasul kiro rasul e ina berda ko diga de gine kina so ya fana bari nga rasul ta bi ne ni tokiro wala umar awwal khalifa abu bakr as-siddiq ba ko rege o ne agni o ga to dana zaka ga rasul to kee da rasul sallallahu alaihi wasallam do du'a ta kee ni ma rasul yo na so ta abubakar ti kana to ka kee do ni zaka yo ni azu dana tinga rasul kee rasul ga ni sai na so to ma zaka kan do ni abubakar siddiq ni agni jassi se ogni o zaka ogni ga salaro zakaro e kana kora ka gaina so o gar kigina hini ku kigin o no yigin o bar ibn khatab ni agni abu bakr siddiq bar yino kinun ne o ga la ilaha illa allah gnara sala sala ni ge o la ilaha illa allah gnara sala ni nanu tini ni nani gni ko for sen ni naro la muslim ni nani ima ki khilafiro abu bakr siddiq rasul bain rasul bar yino ne ne kulndu rasul na bar yino ne la la rasul iliri la la la nakino ke si wala umar ke si ki gede ke bir der kro ura rasul udo yogro barim bartar ber do tok se ali mani ki kana rasul yogro ora oke wali tenwa rasul ne abu bakr sadiq be yog umar ibn khattab zaman ke mashagal kam do hasri yagan umar ibn khattab mushkila hasri yagan ni ni ala shura yagan okone ke de jamaa yagan ara bariki non ne rayu no fikra gnu daage ne rayi ko ligi ne bari o abur tebel do bari kin ne ne bari gedi menegi rasul e go kilo rasul la ko ligi ina kiyo gnu o do wala umar ibn khattab ki wali do rasul na ko gni usman bin affan o got ki mashakal kulere hasre gnu abur hasre ya usman bin affan bey nar da bagni ade gra biya re da bagni muslim do shitan ne naso daba dalong iring kekhero okiye ying kina iring afino nasu eh shetan ne daba dal gina re ero ner tegera daba gina rasul do osman ya fan edo ne rasul be yo garde kiro ya fana garde ki rasul do soro ne ki ana muslim ne ne rasul kiro ne ko li garde ki gre kande ne ali ibn abi talib mushkila zaman ge mushkila marra wa ta hasri ga ne rasul ali ibn abi talib ke jamarir or tagir sidir kira hak sel shetan ni de lay digne tayib ali ibn abi talib ugot ki mashakil abur hasri ga ne ghazwat ma'arakas saffin ni ne digi sahabiga ke suir gar ke kega hikriya kega hikriya ginara pokri darakiga ali nabi talib ye darakiga aisha zawja nabi sallallahu alaihi wasallam ye rasul nako ngani ke ali bin abi talib to dinako ngani ke rasul aisha ba wo her dinako ngani ke rasul pero aisha ra rasul ake yo ali bin abi talib to ake yo sahabi ke agar sorole ke rasul sahabi go gnara berdo danar sahabi go ko kayge kega dara kriya khilafu gun kana ke ake sahabi gni yo rasul ku gar kari mushkila ki u rasul e gni ne mushkila kriya ku rewa dara kira aisha rasul ba wo ye dara kira ali bin abi talib rasul ko amme go ali amme go borgo dara kera tena go kidi kiye abdo gna ko kri hala rasul sallallahu alaihi wasallam uke ki mushkila ki takno oke nak kok kana rasul ya kesatan da akyoru oge emer ta teka usul gi nere wala adru kitab tu yo wala sahabi tenu wala rasul do egano wala iror kitab wor kugure yo rasul do hadisi wor kugure yo daraja oke kire toru million maraka wai fi million ga wasle ke na yenu kuni ka usurere teuge woli tiri ne so rasul tay rasul nar ne rasul nu ne wallahi meju si jerana ni dana rasul bodon newa gal e samba yi abu ne bodon sanada samba te dara rasul ke ne gronido ona rasul ka samba ko ne ri ona rasul e gina na rasul ne nata ande ni e yo e rasul ay nado ne e samba gir diri ana samba te ne dara rasul ke ne gronane ni te ka sokko shetan do e kire tawri haris kibar shitan ge e ya rasul ligine irogne kara kiyo man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna ash-shaytana la yatamathalu bi arsi begi ki mana ko ge dai o ay ruyar ay ikigine ne sier ikine so shitan ge ay nen ke da tai rogne mano rasul sifatan nen ke da kisu awwal haja na rasul zato sifa wa gara rasul bersatu onon ne sifa gon egena we na dia ine re hiria ye ne ni digiru ligru magege awwal rasul sallallahu alaihi wasallam sifa wa egena onar ay digru rasul sifa gro na kwa hal shaitan ge e rasul li do shaitan e rasul iblis ki ro e rasul li gre li lakin kida sura rasul sallallahu alaihi wasallam ki ne kisra na so oke shaitan ne be mane ge rasul ke nahi aqzatan la mana man do be kay ne ore dar kro ki ki rasul shaitan ki tayib rasul alayhi salatu wasalam anbiya darai nabi darai ara berere gaddeme ngena nabi ga tadur saf ko yara ga rasul sallallahu alaihi wasalam gaddeme ngena o salasiyari nabi ga salasiyari dari imam tay ki mana o dar fasir tay mana ko ki nabi ge dara sokko beri imam mi o nabi ra ara ga demina salana ke dayo ona o wotto o goy berdo e do beri imam mi ina nabi tadur ka so o ga demina salasiyari ella hala hasa ti akega dine hasli ke ga bodoka nabi ya rasi nabi sokko tadur aw ne saf ko yare ga rasul sallallahu alaihi wasallam gadde me na salasiyari dar fasir tari nabi ga sokko qiyada bu din ki gi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam siyari qiyada din ki gi sokko dar sene nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam siyari ime din ni ko gi din sokko hot ke na ra din ki ko ge nak ko ke soy fa izan din ara e do dana u ugutugu idor si e meni rasul sallallahu alaihi wasallam din islam ki ketire tege din ga ko ya sokko batal gen bariki nari bari arab banarki surat ala imran gen ayat nomor 85 gi rabbana subhanahu wa ta'ala ne gen inna dina inda allah al islam din go iror egane go orte bana abedene ngara banarki sun egane rege din al islam gi gen ki iro berduri inna dina عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ero iriri o islam ge dalere din diene tebega abedi ga ujuri igene ga janner esuri ne ga irora hasana tebigene ga rabbara gebele no gne dinki wa man yabtaghi ibtigale mana talabi ghayra alislam din bui islam ge din giene tebedara juugnara embegnara dinni ne ay tege irura temina garge daraja garge ne ga ojurre garge ne ga janel esudo ne ga jera buga ne riga ge iru din koyki gebele no gni wa huwa fil akhirati min al khasirin u o din die ke de ketigni ni yawm al qiyamah gni ni o nar jahannam de darbari ga dar bay meni ge o janne darbari ga dar bay on ki iru bari ima iru bari ka ga saiki ki nar ke dare la la la iro bari kanga sai gaage la la din koy jaga ma berga din ngina o bodo ina so em la la iro ber ki ne ki gaage kinari o ki iri kina rasul su kana kino anbiya su kana kino iro bar su dikire o ka kana le kiro aya gena ra surat ala imran gena aya nimro 580 giro iro bari go kega sai kiro wa goy wasanin ginara kuyura abiginas are kerne dagade baro ke dugure ora bi ko ara ne kega dintu gite deni mushrikin ginara iroga aga dale sanam ne gase daga dale ginari kega dintu gini te deni ala salib ginara o salib ko rogne masi te deni ka dintu gite deni yahud ku yo kitabu hot kina te berlo garna ka de beni hot kina te berna gar berlo garna ka de beni na so bari dana error ko warne garu ke guru ga ke gugi akure ne kitabu garin o to ga din tu gite din rasul sallallahu alaihi wasallam iliri law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai nabi musa hayyil o tiawu igene ne ya siyara islam ta ya dinir sawri to ne halal ge erkna helene ge yawon unabi musa bara hayigage islam do udere sahabi ta ya nabi mu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sirin to wanege erge helene ge yawogne ne o bar musa siyari ga no tenira ema o mutamarat taqarub bain al adyan ne gene o okone ga o salam me gene wa akone gaage saqafa go adyan kiyegine kyaabe kana qore hala sidin samawiye go nirrasino go naga ulama go yani dowlar so go naige hukumat kar garene aso dinda we nirrasino da suy nirrasino ahla diyan so ko nirrasina bayan kago lala ki iru iru awol haja ge o ga dinugum ma batale o ga ko farre wa ka kufur rebar dinu ka din batel ya rabra geble go woni ki o gena re masigi iro bor re gine iro ge wega darda ne gine sarisu salasa gine o gena re ki o masi tiri ne ga maryam ga iro burro ga iro iro ga iro iro ge wega darda ne gine isa ge iro bor re gine ki jara ke iro iro bor gay ke ding bawo wa ke ondro ke o go iro bigir wasi fugu iro him begi o yahud ke iro bor ke ni uzair ibn allah ni o ki iro bor re ni uzair ki onda uzair ni o ni are go kore ati o ke jere gena ke ni geni an tiere te uru na ora bur ko ke na so na o gena ra bar kya kisun iru na tigina hayi sai dane gini rabbana subhanahu wa ta'ala bar kinier are go ga barga mi asana go no gini bar mi asana ngi ndo ando bar tabuna re u tabuna do are go kana uru tarre kera er no gini bodor are go tabura re are uru do go gina kak kak kak kak kak ne sokko no golete bar tar ko re are uru tar do sokko ke te jogala to de go dar kore eni lo ke te kore ka wa te go sokko kore are uru gine o ki uzair ni asenar ni ere kala ka woni ki ru bor gine oh irobor donki di log izan ber irobor ke dini tay o kero o go irobor ga ke dio ba o ga ke dio iru na koy de idi garo terlasinere itimaite ta fikiti de ne da ta fikiti de tawi tanazul de da irobor ke de dar ber asle mi na irobor ke dio naro ne da ta fikiti de o ke dini wudini o yoro ke larde nun iror tas ke ne garo Ogu Yahudi ga kofurde Nasara ga kofurde nar jahannam do sili 100% chaque dio o chaque ni ber kofurde din wela ware din na kore ga yo inna ad-din 'inda Allah al-islam ge iro bari lo walaki aya iro khiro no te ba hotte tayro ti arabana subhanahu wa ta'ala kana kirno ge ti ka tayinu na so ti ka sakko siasa into wonegi udin begi gini ni keke garde rasul alaihi salatu wasalam ge isra wa mi'raj ta ke tigi ti abur ke gasai min jumla ti ke gasai kuni akhbar genara marat ijtimaiya kuni marat genara yani o darere kuni uqubauka ternawe ka rasul sallam ke gase juzu kone ga jerima goy tagor kero o kor kero jerima ki rasul sallallahu alaihi wasallam akke jan ga kero ne je ga kero ne gni habar ka jer ti dore o kone no naraz bitay de akke o genere o no is ini sare kone ker kero ne o genere hodis sari ini ya kulun al jif kena mana hodis sari o kena re kor shek lukana sura ka korna o kena re hodis sari re hodis ki ga kor ay ni ber ga kor shek lukuna oke on dai oke dunia dana o ini sari ne so jaza bu imya ke aba hodis ke ise o kena ya sari re ke o tagurai oh kuri ki adegi jusi titi marai mie adi kala belege tagura kuler titi tu o suti dasne adegi ngini ne tagur do dar bari tagur ge dar hasara ngono na artine ge ki ara dengi sala na kasur na tagur do ngini sala ngono do tebri arambe na tagur do ngini arna ngono do tebri sadaqa kan na tagur do ngini kino do tebri mana hasanat kino na artine gairi kiara de kedana ti ta kana dina o mi ki suta kana marasa no ti ti suta kana jusi sano ajra ga suta kana huesa no kedo ga suta kana kino ti ta kana kairi no lakin na aga no ndona kerir tinere oge er kirne uli gini ni hasanat kino do ta o ulama ni selando ta gurne de gina filando tagorne ngena eneng barino ke ga tagorne ngena op don filando tagorne ngena a bules o ko la jaba sundu na ba kadawu ni sukira jaba sundu akpa ay korto sunu na ba kadawu na halawa ga na ba kadawu el metengi ga kokka ga na ba kadawu na kegere do sufra ar tudure tebe kay bun tebe filando kay be kisara na tagorre ngena e hasana ke te ga janar juga gina so tabar ga hasana ke igo na so te ke ay ke yina so kisara tagorre ngena hasana ko ka kore ki ne asan o am beru tagore ne na tagno na tagore ne re tagne ko din hasanat kina e na ko ina kini he ko na tagore ne ne mana hasan no mana sala no sala ne ki ke gor sel arnan no ne ka ke gor sel he kilo he jine ka ke gor sel sadaka o kan ne ka ke gor sel e ma o ki tagne ar wala tagno na tagno lakin embe go na ardene ne ri ya tagne te izan uya na oge tagorene ni tagano na tagorene re tagner kore ni mi sando ulama kuni iri iri ayu o korgo se o korgo inkira yi korgo asan u buy asan a inkira yi kersale o korgo lakin u korgo inkira yi korgo bas ulama u kira yi korgo inkira yi hasana yi tebe da janner sewri lakin o takko ki e hasana yi ujuru ki ko bari o kira kaso izan na on tagano bari o kasano una corner atage tohare atagne tay ti ganita ge ti or tebe na jenne ne sulira ganida ti baro ina keni ni ber her o wo uquba ge akigi o mal yatim serige oke agu ga dikine bergati hane je mara kone te bara agar kuro kinin tarure kasri agar kuro kinin tarure kasri anga buru ne budu budu oke wandai oke mal yatim serige zulum ne on ne ni okoni ala se wuri sala la wuri sa to do enar tare ko torta ho torta re ke enat gru bo torta re ko to nar wuri sa to to re ne gi tere mal de ta du di de mal bar ta u kiri ga ya sono le re yitim gi no tingena beli solo mbap ko e wuri sa ke kor muskila ko re de na so rabbana subhanahu wa ta'ala bari hukume gi ni digre bar do khar ga gi ne gi quran kare quran karim giro ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا كيروبري تي سالكا جيس نار جهنم دو فاسنغ كره رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوبه غوي اوغوي ربا سالغا اوغنا دو اوروك بيا تارغنا اوروك كرغر دنيكي دغنا deriga tarrani din karaire uruke e kure or be hatarena or kerege deni be kerege re deni be gar ka gina tar er tige er adig er daro gor wa diru er deni be gar kire er ken sokko tergrani din karaire uru gazain ne oke daine oke riba sarigi ima o riba sarige banki gira credit abiri to wonane dedi togo banki gira tabira ra station ko ni dole togo nanane deni togo beta ne wargate de be wargate de tugude re togo nanane de en be wargate ni ne banki gira gira stabini ke nar janab ne nirole inna alladhina yaquluna riba ha he la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas o riba sare ko ba goyne ge chidanda am fet fet tire goyne katta agra aide din en o ki jenne her sidir yar na har sidir oki urugu uro akureena keregra deni kidigin ur keregra yang tarda ya ni seregra do kera ur keregri keke o dai o akala riba o gerestede kya beta bevera halas ur temi ana sara liftu mantegne gerisi ke kya salnu riba geres o jora ga riba benkir ki de kidulera kon farbe kon bloke sana na juna riba ngo ga gers kino adat ka riba riba ge anwa go abu ke sokko riba re na uyo riba o saligro o riba ro ha ke ligro o ko bro re na sekretar ta ligro o wasta gne o do ligro o go bari gi de man ta ligro saba na fardo riba ge sababto riba na ko ge sababto saba na fardo la anar darbari bal unni sokko rasulullah ngi ne uquba zina kiga ogu zaka kainu uquba ga kasa ko rasul sallallahu alaihi wasallam isra wal mi'raj ko ba tin sokko khabaru ka sai inshallah baige dar salam.